mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza, potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę LactoControl i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 stycznia, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Watykan odrzucił skargę księdza Lemańskiego na nałożoną na niego dyspensę. Rzecznik episkopatu tak to komentuje. Wszyscy oczekujemy spełnienia obietnicy tego duchownego. Lada chwila rusza posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej, jest poświęcone wysokiemu kursowi franka. Kolejne śledztwo w sprawie komornika, który zajął ciągnik rolnika za długi jego sąsiada. Do prokuratury zgłosił się mieszkaniec Gostynina. Rzecznik episkopatu Józef Kloch radzi księdzu Wojciechowi Lemańskiemu, by podporządkował się decyzji Watykanu. Kongregacja do spraw duchowieństwa odrzuciła jego odwołanie w sprawie kary nałożonej na niego przez arcybiskupa Henryka Hozera za nieposłuszeństwo. Do czasu, aż ta kara nie zostanie zniesiona, ksiądz Lemański nie może wykonywać czynności kapłańskich i nosić sutanny. Lepiej, żeby posłuchał Watykanu, mówi w rozmowie z Polskim Radiem ksiądz Józef Kloch. Wszyscy oczekujemy spełnienia obietnicy tego duchownego, to znaczy wielokrotnie sam deklarował, że jeśli Stolica Apostolska wyda ostateczne opinie, to on do tych opinii się zastosuje. No więc ja też czekam na to, aby tak było. Ksiądz Wojciech Lemański ma zakaz wypowiadania się w mediach, dlatego oświadczenie w sprawie decyzji Watykanu wydał pełnomocnik duchownego. Napisał w nim, że były proboszcz z Jasienicy ma 60 dni na odwołanie się i z tej możliwości zamierza skorzystać. Co więcej, procedura apelacyjna zawiesza skutki dekretu o suspensie, a to znaczy, że ksiądz Lemański ma prawo pełnić funkcje kapłańskie i używać stroju duchownego do czasu prawomocnej decyzji. Tak czytamy w oświadczeniu. Ksiądz Wojciech Lemański ma kłopoty niemal od 2 lat po tym, jak publicznie skrytykował kościelnych hierarchów, w tym swojego przełożonego. Zarzucono mu także publiczne podważanie nauczania kościoła w ważnych kwestiach natury moralnej i propagowanie jako alternatywy swoich osobistych poglądów, na przykład w kwestii in vitro. Właśnie teraz powinno się rozpoczynać posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej. Zwołał je minister finansów w sprawie wysokiego kursu franka szwajcarskiego, a zaproszono na nie m.in. przedstawicieli tych banków, które kredytów w tej walucie udzielały. Problem dotyczy około 550 tysięcy rodzin w Polsce, czyli według niektórych wyliczeń nawet 2 milionów ludzi, którzy mają kredyty we frankach. Czy banki powinny czuć się współodpowiedzialne za ich sytuację? Piotr Kuczyński, główny analityk z domu inwestycyjnego Xelion, tak mówił w Trójce. Ja zawsze twierdzę, że nie powinna być jednostronna odpowiedzialność. Powinna być zasada taka, że jeżeli kogoś nie stać na spłatę kredytów, to powinno być tak jak w Stanach i wielu innych krajach. Idzie do banku, oddaje klucz i mówi banku, martw się teraz sam. A u nas dług idzie za człowiekiem do końca życia i prawo bankowe w tej sprawie powinno być zmienione. Profesor Andrzej Bień ze Szkoły Głównej Handlowej dodawał, że warto sprawdzić te banki, które udzieliły kredytów we frankach. Banki jak szło do przodu i chciały sobie pracować pieniądze, zarabiać na kredytach, tworzyły sobie pewne reguły gry, którymi po prostu zarządzają. I te 2 miliony ludzi jest wpuszczone po prostu w zwykłą pułapkę przez banki. Sprawdzenie, czy banki nie naruszają interesów frankowiczów, premier Ewa Kopacz zleciła szefom Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A działania w sprawie franka zapowiedział dziś premier Chorwacji. Ma tam zostać ustanowiony stały kurs spłaty kredytów w tej walucie na poziomie sprzed gwałtownego wzrostu jej kursu. Takie rozwiązanie miałoby obowiązywać przez rok, ale przeciwko niemu już protestują chorwackie banki. Prokuratura wszczyna kolejne śledztwo w sprawie komornika, który zajął ciągnik rolnika za długi jego sąsiada. Wszystko dlatego, że po medialnych doniesieniach do śledczych zgłosił się poszkodowany z Gostynina. O co chodzi tym razem? To wyjaśnia w rozmowie z Trójką rzeczniczka prokuratury okręgowej w Płocku Iwona Śmigielska-Kowalska. Tym razem komornik dokonał zajęcia i wywiózł z posesji samochód osobowy nienależący do dłużnika. Komornik uznał, że osoba ta włada tym pojazdem. To znaczy chodzi tutaj o sytuację, rzeczywiście to osoby są ze sobą spowinowacone. Do zdarzenia tego doszło 7 listopada ubiegłego roku i w tym przypadku również pojazd został w krótkim czasie sprzedany w trybie sprzedaży komisowej. Komornikiem z łódzkiej kancelarii zajmuje się już Krajowa Rada Komornicza. Wczoraj zleciła kontrolę w jego kancelarii. Dron przeleciał nad Pałacem Elizejskim. Wydarzenie miało miejsce w nocy z czwartku na piątek, ale dopiero dziś oficjalnie o nim poinformowano. Ruszyło śledztwo, które ma ustalić przede wszystkim, do kogo dron należał. Według biura prezydenta Piątej Republiki lot trwał zaledwie kilkanaście sekund i zdalnie sterowany latający obiekt został natychmiast przejęty przez policję i żandarmerię pełniące służbę w Pałacu Elizejskim i strzegące siedziby głowy państwa francuskiego. Dotychczas zdalnie sterowane i wyposażone w kamery maleńkie śmigłowce organizacje ekologiczne kierowały nad elektrownie atomowe. Zdarzył się także bezprecedensowy przypadek postawienia przed sądem nastolatka, który sfilmował przy pomocy tego urządzenia swoje miasto i nakręcony materiał umieścił w internecie. Nie miał złych intencji, ale naruszył przepisy i został skazany na karę więzienia z zawieszeniem wyroku. We Francji nie wolno używać dronów nad terenami zabudowanymi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na północy miejscami opady śniegu, w centrum deszczu ze śniegiem, a na południu mżawki albo deszczu. Do tego najchłodniej na północnym wschodzie minus 2 stopnie, najcieplej na południowym wschodzie do plus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q3 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1134 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Niedługo wyjeżdżasz na ferie zimowe. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę Ci udanego zimowego wypoczynku. Tylko na tym turnieju lotem piłki rządzą zaklęcia, a gole zdobywa się w rytmie tamtamów. Tylko tutaj gwiazdy europejskich lig stają się czarnymi panterami, lisami pustyni, orłami Kartaginy. To magia piłki, magia Afryki. Oglądaj Puchar Narodów Afryki. Dziś dwa mecze fazy grupowej o 17 i 20 na żywo tylko w Eurosporcie. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Jakie postanowienie warto powziąć w nowym roku? To proste. Postanów, że zawsze będziesz pożyczać pieniądze tak, by oddawać jak najmniej. Aby wytrwać w postanowieniu, już teraz przyjdź do GetInBanku i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży kredytów gotówkowych z obniżoną prowizją i niższym oprocentowaniem. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa serdecznie razem z Iwanką Kunewą i Dariuszem Pierogiem. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Ten adres, mam nadzieję, przyda się do korespondencji. No i zaczęły się gdzieniegdzie ferie, proszę Państwa, a z nimi takie feryjne problemy. Nie tylko gdzie śnieg, gdzie jeździć, gdzie nie jeździć, czy się uda pojeździć, prawda, ale również na przykład takie, jak co przywieźć z takich ferii zimowych. I trochę na ten temat powie Państwu na początek naszego spotkania człowiek, który chociażby ze względu na nazwisko ma prawo wypowiadać się na temat ferii zimowych, Wojciech Zimiński. Akademia Rozrywki. Tu biuro wszelkiego pocieszenia. Byłem na nartach w Tatrach. Wyjazd udany i pouczający. Przeszedłem intensywny kurs asertywności. Za darmo. Codziennie, kiedy podjeżdżałem z dziećmi na parking samochodowy, koło wyciągu narciarskiego, podchodziła do mnie pani w różowym kombinezonie, niosąca koszyk. Codziennie zadawała mi pytanie: może łoscypka? Ja odpowiadałem: dziękuję. Ona: że po złotówce. Ja: że dziękuję. I wtedy pani w desperacji pytała: a może skarpety? Dziękowałem uprzejmie, a ona odchodziła. Taki to był rytuał przez 2 tygodnie. Czasem spotykałem panią wśród tłumu narciarzy i znów pani mnie pytała o scypka i skarpety. Twardo od początku odmawiałem, bo po poprzednim sezonie, podczas którego nie byłem tak asertywny, przywiozłem walizę skarpet i cały czas miałem zgagę od oscypka, który obyżył wiecznie. W tym roku po 1 tygodniu odpowiadałem już na pierwsze pytanie, a może łoscypka, dziękuję bardzo i skarpety też już mam. Zaczęła mnie jednak zastanawiać oferta tej pani. Co bowiem łączy skarpety i oscypka? Nie zapach, bo skarpety są nowe. Surowiec też nie. Może źródło pochodzenia, czyli bydlątko, które utoczyło ze swego wnętrza mleko i oddało runo na skarpety. Też nie, bo oscypek był owcy, tylko w niewielkim stopniu. Po gruntownej analizie doszedłem do wniosku, że jedyną rzeczą łączącą te dwa towary jest pani w różowym kombinezonie. Jej urok i przedsiębiorczość niwelują to dziwne zestawienie, choć pewna nuta logiki pojawia się, jeśli uświadomimy sobie, że skarpety to jeden koniec naszego ciała, zaś gęba, do której wkładamy oscypka, to drugi koniec. Człowiek ujęty całościowo. Pani dba o całego człowieka. Dodatkowo, jeśli przypomnimy sobie, że oscypek po włożeniu do gęby podróżuje w dół ciała, zaś skarpety wykonane z owczej wełny z dodatkiem waty mają nadzwyczajną skłonność do rozciągania się w górę, można zaryzykować stwierdzenie, że klamra się zamyka gdzieś na wysokości lędźwi, gdzie spotyka się wspomniany oscypek i skarpety. Opisana sytuacja jest dowodem na to, jak z pozoru błahe wydarzenie może być asumptem do głębszych rozmyślań dla umysłów subtelnych i potężnych jak mój. Boję się skarpetek brudnych, wyobrażeń moich złudnych, przyzwyczajeń sprośnych, zachowań miłosnych skośnych. Tego, że cię nie polubię, przy okazji czasem zgubię, aż oblecę na zimę. Fora się ulotnie gdzieś, ty zrobisz wtedy wszystko, by mnie mieć. Ja odfrunę na zimę, a potem wrupupupupuce. Nie wiem, czy chrapa nie skumie, twoje oczywiście, czy ktoś jeszcze mnie zrozumie, czy się zdołam zakochać. Ja już nie chcę dłużej szlochać, boję się tego, że cię nie polubię, przy okazji czasem zgubię, aż oblecę na zimę, odpłynę. I jak kamfora się ulotnie gdzieś, ty zrobisz wtedy wszystko, by mnie mieć. Ja odfrunę na zimę, a potem wrupupupupupuce. Jak kamfora się ulotnie gdzieś, ty zrobisz wtedy wszystko, by mnie mieć. Ja odfrunę na zimę, a potem wrupupupupupuce. Wszystko, by mnie mieć. Ja odfrunę na zimę, a potem wrupupupupupuce. Jak kamfora się ulotnie gdzieś, ty zrobisz, wtedy wszystko by mnie mieć. Ja odfrunę na zimę, a potem bu bu bu bu cej. Bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo. Nie znalazłem w naszym radiowym rozrywkowym archiwum piosenki o oscypku, ale o skarpetkach znalazłem. Skarpetki, taki tytuł nosiła ta piosenka, śpiewał zespół Dziewczyny. No i już mają państwo jakieś pierwsze pomysły na to, co sobie przywieźć z ferii zimowych, czyli oscypki i skarpety na przykład. Gdyby ktoś jeszcze miał jakieś albo doświadczenia, albo pomysły oryginalne na to, co sobie przywieźć z ferii zimowych, proszę napisać o tym do nas. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. My podpowiemy innym naszym słuchaczom. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Zresztą nie tylko co, może też kogo. Na przykład męża można sobie przywieźć, albo żonę można sobie przywieźć. No to o poszukiwaniu męża teraz zaśpiewa Małgorzata Wojciechowska. Będą jej towarzyszyli mężczyźni. Janusz Grzywacz, Andrzej Poniedzielski, Zbigniew Grygielski, Krzysztof Globisz i Paweł Kacprzycki. Pukam do ciebie, ja proszę, bo trzeba. Niechaj mi kiedyś tu jakiś mąż spadnie z nieba, piękny tak, że się w głowie nie mieści, zanim stuknie wiosenek 30. Bo ja czekam wciąż stale, a tu ani ćwierć wcale. Najlepiej gdyby mężem był jakiś artysta, malarz powiedzmy, który pędzelków ma 300. Niech maluje mnie złą rozmarzoną, narzeczoną i już swoją żoną. A gdy temat się wyświechta, może pejzaż być. Niech tam daj stworzę mu głowi raj morza snów, jako żona, kochanka i muza. Ja mu wędam moc, obiad w dzień, słodycz w noc, ostatecznie i podkurzam. Dobrze by było mieć w domu jakiegoś liryka, co jak słowacki w natchnieniu powieki przymyka. Wiecznie pnie się na sławy podesty, tworzy wciąż jamby i anapesty, ody, hymny, wierszyki, pieśni i limeryki. Chociaż wielkiego tenora wolałabym bardziej, lecz wszakże i barytonem ja też nie pogardzę. Będzie śpiewać ze swą piękną żoną na dwa głosy lub też unisono. A do snu tak jak mama będę śpiewać mu sama. Męża daj, stworzę mu głowi raj morza snów, jako żona, kochanka i muza. Ja mu wędam moc, obiad w dzień, słodycz w noc, ostatecznie i poodkurzam. Mógłby być aktor, co pięknie wygląda na scenie. Ja bardzo chętnie wydarłabym go mel po menie. Być lub nie, płynnie z ust się wymyka, w dłoni błyszczy mi czaszka Jurika. Pięknie mówi Szekspira i na mą cześć dy tyram. Gdyby nie zdarzył się żaden artysta, niechaj by zechciał mnie chociaż i ekonomista, by po moich szaleńczych zakupach nasz domowy budżecik nie upadł, by mnie kochał jak wariat, stworzył mi impresariat. Daj, stworzę mu głowi raj morza snów, jako żona, kochanka i panu wędam moc, obiad w dzień, słodycz w noc, ostatecznie i męża daj, stworzę mu głowi raj, morza snów, jako żona, kochanka i muza. Ja mu wędam moc, obiad w dzień, słodycz w noc, ostatecznie i... No podkurzam. Witam państwa w naszym kolejnym programie z cyklu Polska Przyszłość, Wczoraj i Dziś. Prezentujemy w nim opinie znanych i prawie znanych osób na temat wyglądu naszego kraju za kilka bądź kilkadziesiąt lat. Gościliśmy już między innymi pana prezydenta, pana prezydenta Konfederacji Producentów Folii Ochronnych na monitory LCD, złotego medalistę w rzucaniu klątwą z Mysłowic oraz aktora z Czech Vladka Krinka. Dziś świat nauki reprezentowany przez pana profesora Gabriela Piętnastka. Czternastka. A tak, przepraszam, oczywiście pana profesora Czternastka. Panie profesorze. Panie redaktorze. Jak będzie wyglądać nasz piękny kraj, co się zowie Polską, za kilkadziesiąt lat w przód? W przód. Przód. W przód, a więc trend ma dotyczyć przodu. Po pierwsze, nie wiem, czy będzie piękny. Zresztą pojęcie piękna jest subiektywne. Jednym podobają się diamenty, innym brudna, śmierdząca i pełna nieczystości szmata. Na przykład komu? Muchom. Jednak według mnie to nie będzie miało znaczenia. Za kilkadziesiąt lat w wyniku przenikania się sfer i interferencji atomów materia ulegnie kohabitacji, co spowoduje z kolei zanikanie organizmów w obszarach śródlądowych i oceanicznych, wywołując przy tym znane wszystkim zjawisko hoksygogenezy. Hoksygogeneza, jak też wszyscy wiedzą, spiralnie obciąży najczulsze tkanki poniżej ich progu czułości, wnikając w bio i dioflaminy. To, co powstanie z tej syntezy, będzie ciekło i się gotowało, zmywając przy tym protenol i grydenol odpowiedzialny za gazy. Gazy z kolei będą dostarczać do wyjałowionych flor i faun białko w nieprzyswajalnej formie, pozbawiając ich tym samym jakiejkolwiek ochrony. Mhm. Także... w skrócie tak bym to widział. Aha, to wszystko będzie jeszcze dość mocno butwieć. Butwieć? Butwieć. Powiedział pan butwieć? Butwieć. Butwieć. Wszystko będzie butwieć i to jest pana opis Polski za kilkadziesiąt lat. Tak, z tym, że jest to obraz oczywiście mocno uproszczony. Starałem się mówić prostym językiem, by dotrzeć do masowego odbiorcy. To się z pewnością panu udało. A tak a propos, na jakiej uczelni jest pan profesorem? WSMM-IM. WSMM-IM. A co to za skrót? Wyższa Szkoła Myśli Mętnych, Mulastych... I Marnych. Nie, i Marketingu. Yeah. Jola Literska i Rafał Rękosiewicz. Bajka o dalekim kraju, a wcześniej o przyszłości bliskiego nam kraju opowiadał kabaret Kaczka pchnięta nożem. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Dzisiaj taki błyskawiczny poradnik, co sobie przywieźć z zimowych ferii, z zimowych wakacji. Pan Romuald, z Zakopanego przywiozłem kiedyś filiżanki z pejzażykiem i napisem Zakopane. Teraz miło się z nich pije kawę i wspomina. Pani Joanna, kilka lat temu przywiozłam sobie kamizelkę polarową z małym kołnierzykiem w pięknym wiśniowym kolorze. Mam i noszę do dzisiaj. Poza tym można kupić ciupaskę, poduskę złowiecką, wysywaną, skrzyneczkę. Tak to jest wszystko napisane. Skrzyneczkę drewnianą na pas manteryjne, różne drobiazgi, kielisecki, dowódki z góralskim zdobieniami i wiele innych. Pani Ilona, moje dzieci, gdy były na sankach, jedyny raz, bo śnieg już zniknął, przyniosły mi bałwanka i zapasową kulkę do niego. Do dziś mam je w zamrażalce, w zamrażarce, w takim sprzęcie do zamrażania w każdym razie. Szczególnie mnie wzrusza ta zapasowa kulka do bałwanka, proszę państwa, bo rzeczywiście może całego bałwanka przynieść do domu, to może być kłopot, ale przywieźć sobie z gór, na przykład ze stoku narciarskiego, zapasowe kulki do bałwanka, piękna rzecz. Pani Milena, moja mama przywiozła ostatnio poświęcone magnesy z Jasną Górą i żeby nie było obawy, że poświęcony podarunek wrzucę do szuflady, zapytała mnie, czy chcę taki prezent. Widząc moją dezaprobatę, postanowiłam jednak podarować świecki magnes z Giewontem. Ja się tylko zastanawiam, pani Mileno, mam nadzieję, że to ześwieczenie Giewontu nie poszło tak daleko, że na przykład ten Giewont jest bez krzyża, bo powinien być zgodnie z różnymi aferami, które ostatnio wokół tego wizerunku wybuchały. No i pan Mariusz z Bochni jeszcze pisze, mam nadzieję, że nie ma w tym fanaberii, ale najlepiej przywieźć z ferii cudoka. Nikt nie wie, jak wygląda, ale można go niedrogo kupić. Dlaczego pan myśli, że nikt nie wie, jak wygląda cudok? Podejrzewam, że ja nawet wiem i podejrzewam, że widziałem go dzisiaj tutaj na korytarzu. Może państwo też coś wiedzą na temat cudoka? akademia.rozrywki@polskieradio.pl. No i poradnik, co sobie przywieźć z ferii zimowych. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Proszę uważać, żeby sobie przez przypadek nie przywieźć niedźwiedzia na przykład, bo po pierwsze są, zdaje się, pod ochroną, po drugie może być taki kontakt z niedźwiedziem trochę kłopotliwy. Chyba, że to jest bardzo sympatyczny taki przyjacielski miś, który na krupówkach daje się sfotografować, to takiego można sobie przywieźć do domu. Tylko misie, taki jest tytuł piosenki, którą państwu za chwilę zaśpiewa Marek Andrzejewski. No i jeszcze bardziej proszę uważać, żeby sobie nie przywieźć Yeti. Ja wiem, że nie wszyscy wierzą, że Yeti istnieje, ale na pewno istnieje. Na dowód tego przedstawię państwu dwa krótkie wiersze o Yetich, napisane przez Grzegorza Żaka. No i jak ktoś pisze wiersze o czymś, to na pewno to musi istnieć. Yetich, nocne rozmowy. Spotkał Yeti w pobliżu lodowca. Siemasz, może wpadniesz, moja stara właśnie zrobiła makowca? Coś się chlapnie do tego dla duszy rozgrzania. Co będziesz po tych górach tak na sucho ganiał? Dobra, zgodził się Yeti, bo miał żonę leniwą i z ciast miewał najwyżej gnieciucha ze śliwą. A i tego rzadko i raczej z zakalcem. Na porządku dziennym zaś chlebek ze smalcem. Wpadli więc do Yeti, zrzucili kufajki, pojedli, popili, zapalili fajki. Stara trochę gderała, ale dała spokój. Jeden Yeti mówi, a wiesz, że mnie zdradza z niedźwiedziem na boku? No to drugi. A co tam niedźwiedź, to jest małe piwsko. Ja swoją złapałem z polskim alpinistą. I wybaczyłeś? No pewnie, każdy by wybaczył. Alpinista zresztą jak mu zaćma przeszła i starą zobaczył, to leciał. Ale nie na nią, tylko gdzieś w dół, granią. Ale ja wybaczam, kiedy ktoś się stacza. I tak sobie gwarzyli jak Yeti do Yeti. Miło było, ciepło, wyschły im skarpety. Pogadali o szczęściu, o reinkarnacji. Jeden się pochwalił zdjęciami z wakacji. Pomyśleli wtedy, spokój, to jest wszystko. Dobrze jest być Yetim, w dodatku buddystą. Nie chce mi się, nie chce mi się bawić

to śpiewam głośno na chwałę czajnika. Układam sonet z herbacianych listków na dobrotliwy czajnik z gwizdkiem. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec. W obłoku pary odmienia serca zmartwione jesieni. Tak pięknie pachną w blaszance Indie i chińskie latawce. Tak pięknie pachną. Macie Państwo dzisiaj rzadką okazję spotkania z człowiekiem niezwykłym, czyżby można, legendą. Przed Państwem wybitny podróżnik, pan Zdzisław Przechodzień. Panie Zdzisławie, jak się staje wybitnym podróżnikiem? Dzień dobry Państwu. Zaraz, a niby gdzie jest to państwo? Toż przy radioodbiornika. No ale czy na pewno, bo ja nie lubię się zużywać po próżnicy. No. Zapewniam pana, że na pewno. Nasza stacja ma ogromną słuchalność. No jak tak, to w porządku. Ale o co pan redaktor mnie pytał? Pytałem, jak się staje wybitnym podróżnikiem. Bardzo wybitnym? Otóż to. No więc, panie redaktorze, żeby zostać bardzo wybitnym podróżnikiem, należy dużo podróżować. To po pierwsze. A po drugie? Wystarczy po pierwsze. Jak pan dużo podróżuje, to po co panu po drugie? Bardzo dowcipne stwierdzenie. Owszem, bo jestem bardzo dowcipny, proszę pana. Zna pan może dowcip o gimnazjaliście i dyrygencie z Poznania? Pomijmy ten aspekt naszej rozmowy i przejdźmy do pańskich podróży. Gdzie pan był ostatnio? U szwagra w Pleszewie. Panie redaktorze, jak myśmy dali banie... Tak. Wróćmy do podróży zagranicznych. A zatem ostatnio był pan... W Austrii. Piękny kraj. Piękny, tylko strasznie daleko. Jak to daleko? Normalnie. Naprzód poleciałem samolotem do... Cholera, jak się nazywa to miasto? O, wiem, takie małe kiełbaski. Co małe kiełbaski? One są z tego miasta. Salami? Nie, no przecież salami to papierosy. Papierosy to salemy. Ojej, ale ja mówię o kiełbaskach. Kto by jadł papierosy, no? To miasto było na... To w Niemczech chyba jest. Wiem, Frankfurterki. O! Był pan we Frankfurcie. Chyba byłem. No i wsiadłem do samolotu tam na... jakoś tak. Wiem, Qantas. Qantas. Zaraz, leciał pan z Frankfurtu Qantasem do Austrii? No jak mówię, że leciałem tym na kół, to chyba wiem, co mówię, nie? No dobrze, no i wylądował pan w Wiedniu? Chyba jednak nie. To miasto nazywało się jakoś inaczej. Może Saridon? Saridon to proszek na ból głowy. No to by się mogło zgadzać, bo mnie strasznie bolała głowa. Ja nie mogę patrzeć, wie pan, długo na wodę. Jaką wodę? Obojętnie, jak patrzę na wodę, od razu boli mnie głowa. A w tej podróży przez parę godzin musiałem patrzeć na wodę. Zaraz, zaczynam coś rozumieć. Panie Zdzisławie, czy pan czasami nie był w Australii? No jak nie, no przecież cały czas o tym mówię, no byłem. A to miasto, w którym pan wylądował, to nie Singapur? No właśnie mówię, Singapur, no. I przez całą podróż pił pan wodę? No co pan, panie redaktorze, ja na wodę tylko patrzyłem. A co pan pił? Wszystko. No tak, to wszystko tłumaczy. Dziękuję bardzo. Proszę. Mieliście państwo niepowtarzalną okazję rozmowy z wybitnym przedstawicielem polskiego podróżnictwa. Bardzo wybitnym i moja rada, nie patrzeć na wodę. Akademia Rozrywki. Za 13 minut godzina 14 zakończyła się powtórka z rozrywki. Ja błyskawicznie ogłaszam wyniki nieogłoszonego konkursu. Mianowicie sam jednoosobowo podjąłem taką oto decyzję, że najlepszym prezentem, najlepszą pamiątką, jaką można sobie przywieźć z ferii zimowych, będzie zapasowa kulka do bałwanka. Coś, co wymyśliły dzieci pani Ilony, naszej słuchaczki. No a jeszcze odnosząc się, proszę państwa, do tych opowieści o czajniku. Pan Kuba napisał, że używają z żoną takiego czajnika specjalnie, żeśmy szukali w 100 sklepach takiego prawdziwego blaszanego czajnika. Pan Wojtek napisał: wróciłem do domu i pierwsze, co zrobiłem, to nastawiłem wodę na herbatę, a potem włączyłem radio. A tu zdziwienie, bo mowa jakby o moim czajniku właśnie. Proszę państwa, zauważyłem, że w naszych radiowych archiwach są, no może przesadzę, jeśli powiem setki, ale na pewno dziesiątki utworów poświęconych herbacie. Zmienia się sposób przyrządzania tej herbaty. Zmieniają się metody spożywania, a to filiżanka, a to kubek taki papierowy, ale emocje herbata wywołuje w nas ciągle takie same przez lata. Dlatego zaproponuję państwu na zakończenie tego wydania Akademii Rozrywki taki herbaciany wątek. Bartek Bredę wygłosi swój wiersz na temat herbatki. Oczywiście słynna herbatka starszych panów się pojawi. Herbatka, utwór napisany w 1958 roku, a zacznijmy od opowieści o herbacie w barze przy dworcu w Olsztynie, Czerwony Tulipan. Na główny przychodzą spóźnieni, co rano. Herbata w barze przy dworcu, sztuczna jak kubek z plastiku. Na główny pociąg przyjechał. smutkiem rozlana. Na głównym czekałam na niego, znów sama. Bona lija se sama bre wona to be aj polszty nie. Herbata w barze przy dworcu czyta się wierszy nikomu. Herbatka. Kocham herbatkę z cytryną. Wyzwanie rzucone Chinom. Dlatego z miną chytrusa wciskam do niej cytrusa. Herbaty robicie lepsze? To ja je cytryną spieprzę. I wciskam całą do dzbanka. Nie dla mnie, z plasterkiem szklanka. Kocham herbatkę z mlekiem. Odkąd, będąc młodym człowiekiem, kondensowanego mazidła dolewałem, by szybciej stygła. Dziś bawarkę, gdy czas mam, sączę przy domowych wypiekach wyłącznie, bo herbata bywa okropna, niezmącona mleka choć kroplą. Kocham herbatkę, piosenkę, nad inne tych twórców, piękne. Jest hymnem, wierzę w to święcie, bo też zawiera esencję. Herbacianych ma mnóstwo zalet, jak najlepszy na świecie kabaret. Pijąc, co tam sobie pijesz, zastanów się, co ty masz ze starszych panów. Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej. Trudno, lecz herbata. Herbaty szklanka mocnej. Bo póki ciebie nam pić, póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, herbatko. Ach, póki ciebie nam pić, póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, herbatko.